สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่388เรื่องการชโลมที่เบธานีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12พระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่1จนถึงข้อที่8โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าก่อนปัสกา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ฟื้นขึ้นจากตายที่นั่นเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มาธาก็ปรนนิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตคือคนที่จะอายัดพระองค์ไว้พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินไว้และได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าช่างเขาเถิดให้เขาเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้ตั้งคำถามว่าเรามาหาพระเยซูเพื่ออะไรในขณะที่คนบางคนมาหาพระเยซูด้วยจิตใจอคติจิตใจมุ่งร้ายแรงจูงใจของเขาไม่ถูกต้องแต่มารีซึ่งเป็นพี่สาวของลาซารัสนั้นเขาทำกลับกันครับบทเบื้องหลังของบริบทเบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือเหตุการณ์นี้นั้นได้อยู่ในช่วงใกล้เทศกาลปัสกาพระคัมภีร์บอกว่าเทศกาลปัสกาของคนยิวนั้นใกล้เข้ามาแล้วคนเป็นนั้นมากก็ได้จากบ้านเรือนของตัวเองเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่จำนวนคนที่เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มนั้นคาดการณ์กันไว้นะครับว่ามีจำนวนมากเป็นแสนนะครับพระเยซูได้เสด็จดำเนินไปหลายครั้งที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อเป็นเด็กอายุ12ปีพระเยซูก็เข้าเยรูซาเล็มเพื่อที่จะทำพิธีบาปมิสวาการเดินทางครั้งนี้ของพระเยซูนั้นแปลกครับเพราะว่าพระเยซูจะต้องสิ้นพระชนในเทศกาลปัสกานี้ถือว่าเป็นเทศกาลปัสกาครั้งสุดท้ายของพระเยซูที่พระเยซูดำเนินอยู่ในโลกนี้ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนพระเยซูทรงราบทราบเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของพระองค์เองได้เป็นอย่างดีในขณะที่พระเยซูเดินผ่านเมืองเยริโคหยุดรักษาบาทิเมอัสคนตาบอดใช้เวลาแวะไปที่บ้านของซักเคียสและเวลานี้ก็จะต้องผ่านเบธานีครับเบธานีนั้นเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ลาซารัสมาธาและมารีนั้นอาศัยอยู่และพระเยซูก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาธามารีและลาซารัสอยู่เสมอเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มพระเยซูก็จะอาศัยบ้านของเขานะครับและพี่น้อง3คนนี้ก็ต้อนรับเปิดบ้านของเขาเพื่อที่จะต้อนรับปฏิบัติพระเยซูในขณะที่ผู้นำศาสนากำลังจะหาทาง seek and kill ก็คือหาทางที่จะพบกับพระองค์มองหาพระองค์เพื่อที่จะฆ่าพระเยซูเสียพี่น้องครับพระเยซูได้เสด็จมาถึงเบธานีและผู้เขียนพระกิตติคุณคือยอห์นนั้นได้อธิบายลักษณะของเบธานีว่าเป็นสถานที่ที่ลาซารัสได้เป็นขึ้นจากความตาย มีการจัดเลี้ยงอาหารให้พระเยซูและลาซารัสก็นั่งโต๊ะเสวยร่วมกันกับพระเยซูด้วยและในข้อที่2ก็ยังบอกว่ามาธาก็ปฏิบัติพระองค์อยู่แต่มารีได้นำน้ำมันหอมนรดาบริสุทธิ์หนักครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทพระเยซูแพงขนาดไหนครับแพงขนาดถึง300เหรียญเดนาริอันซึ่งเทียบเท่ากับค่าแรงของคนธรรมดาในสมัยนั้น1ปีทีเดียวครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาได้รับค่าแรง1เดนาริอัน300เดนาริอันก็เทียบเท่ากับเป็นค่าแรงประมาณ1ปีครับพระคัมภีร์ได้บันทึกชัดเจนครับให้เราแทบจะได้กลิ่นหอมครับเพราะว่ายอห์นนั้นอยู่ในสถานที่จริงยอห์นนั้นอยู่กับพระเยซูและยอห์นนั้นก็อยู่ในห้องนั้นด้วยยอห์นบรรยายว่าขณะที่เธอเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ในไม่ช้าเรือนนั้นก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันกลิ่นน้ำมันนะครับน้ำมันหอมนารดาเนี่ยเป็นน้ำมันที่ทำจากรากและต้นไม้ของสมุนไพรสมุนไพรในตะวันออกกลางนั้นครับหรือในดินแดนปาเลสไตน์นั้นเป็นกลิ่นหอมครับพี่น้องสุภาพสตรีในทุกวันนี้ก็มักจะแสวงหาเพื่อที่จะได้มาซึ่งน้ำมันหอมของตอนออกกลางหรือปาเลสไตน์ดินแดนของพระเยซูนั่นเองน้ำมันทำจากรากและต้นของสมุนไพรมีกลิ่นหอมงอกงามในแถบทุ่งหญ้าของภูเขานะครับที่นี่บอกว่าเป็นภูเขาที่สูงครับและถูกส่งมาเป็นสินค้าโดยบรรจุในหีบที่ทำด้วยหินแกะสลักหรือขวดแก้วซึ่งจะเปิดใช้เฉพาะในโอกาสที่พิเศษจริงๆเท่านั้นธรรมดาการชะล้มน้ำมันมักจะทำบนศีรษะครับและไม่ใช่เป็นวิธีที่ผิดปกติในการชะล้มน้ำมันที่ศีรษะแต่ครั้งนี้มารีนั้นถ่อมตัวมากไม่กล้าสัมผัสถูกต้องพระเศียรของพระองค์มารีก็เลยใช้วิธีชะโลมน้ำมันลงบนเท้าของพระองค์แทนการชะโลมนั้นไม่ยากครับเพราะว่าเป็นพิธีประเพณีในสมัยก่อนที่เวลานอนกินอาหารเขาจะเอนครับนอนเอนภาษาอังกฤษเรียกว่ารีคลายก็นอนเอนรับประทานอาหารโดยที่ว่าแขกจะนอนเอกเนกบนที่นั่งยาวหันศีรษะไปใกล้โต๊ะพวกเขาจะพิงหมอนอิงด้วยแขนข้างหนึ่งและรับประทานอาหารด้วยแขนอีกข้างหนึ่งเท้าของพวกเขานั้นก็จะยื่นออกนะครับยื่นออกศีรษะก็อยู่ทางโต๊ะครับเท้าก็ยื่นไปทางปลายที่นั่งห่างจากโต๊ะอีกในหนึ่งของการชะล้มก็คือเป็นการปฏิบัติตามปกติของคนรับใช้เหล่าสาวกก็ร่วมรับประทานอาหารอยู่ด้วยสาวคนหนึ่งชื่อยูดาสอิสคาริโอตบุตรของซีโมนผู้ซึ่งยอนได้กล่าวไว้ว่าจะเป็นคนที่อายัดพระเยซูก็กล่าวทักท้วงขึ้นมาว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้กับคนจนเงินจำนวนนี้มีค่าเท่ากับรายได้เฉลี่ยของผู้ชาย1คนนะครับพี่น้องต่อ1ปีผมได้บอกไปแล้วพี่น้องครับเมื่อผมถามว่าเรามาหาพระเยซูเพื่ออะไรคนอื่นๆมาหาพระเยซูด้วยแรงจูงใจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามแต่ผมอยากจะให้พวกเราพี่น้องที่จะมาหาพระเยซูด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องที่นี่เราจะเห็นถึงคนที่ใกล้ชิดพระเยซู2คนคนหนึ่งเป็นสาวกก็คือยูดาสอิสคาริโอตอีกคนหนึ่งก็เป็นสาวกเหมือนกันครับก็คือมารีในที่นี้เราได้บทเรียนว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักไม่มีคำว่ามากเกินไปไม่มีคำว่าเวอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยากจะทำอะไรกับคนที่เรารักและผู้นั้นคือพระเยซูก็ไม่มีคำว่าเวอร์หรือมากเกินไปพระเยซูเป็นอะไรในชีวิตของเราต่างหากครับที่เราจะรักพระองค์แบบสุดจิตสุดใจพระเยซูเคยสอนนะครับว่าผู้ใดที่รับการยกโทษมากผู้นั้นก็จะยิ่งรักมากในวันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าพระเยซูทำอะไรในชีวิตของเรา พระเยซูเป็นอะไรในชีวิตของเราและเราจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักอาเมน